skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 listopada, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rafał Trzaskowski z przewagą nad Karolem Nawrockim. W obu turach jest sondaż poparcia dla kandydatów w wyborach prezydenckich. Pali się pawilon handlowy w Rudzie Śląskiej. Strażacy walczą z ogniem od 4 godzin. Sabotaż czy wypadek? Szefowa dyplomacji Niemiec wzywa do szybkiego wyjaśnienia katastrofy samolotu w Wilnie. Jest najnowszy sondaż poparcia dla kandydatów w wyborach prezydenckich. Według sondażu Opinia 24 dla Faktów TVN i TVN 24 w pierwszej turze Rafał Trzaskowski może liczyć na 41% poparcia, Karol Nawrocki na 26%, Sławomir Mentzen na 12%, Szymon Hołownia na 9%. Jeśli chodzi o drugą turę wyborów, to na Rafała Trzaskowskiego zagłosowałoby 52% ankietowanych, na Karola Nawrockiego 41%. 7% badanych nie wie lub nie wzięłoby udziału w drugiej turze wyborów. Przekonanie do siebie niezdecydowanych wyborców z niewielkich miejscowości będzie kluczowym zadaniem dla kandydatów na prezydenta, ocenił w rozmowie z nami politolog Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeżeli on nie wyjdzie poza elektorat wielkomiejski, no wtedy jego szanse gwałtownie spadają. Wyborcy, którzy przesądzają o wynikach, pochodzą z często mniejszych miejscowości i do nich Rafał Trzaskowski musi wyjść i musi spróbować ich przekonać do swojej kandydatury. W tym momencie trzeba będzie wypić parę szklanek pażuchy, a nie tylko sojowej laty, no ale nie oszukajmy się, kampania wyborcza bywa twarda, trzeba czasami zacisnąć zęby i spróbować pozyskać elektorat. Wybory prezydenckie odbędą się w maju przyszłego roku. Strażacy walczą z pożarem pawilonu handlowego w Rudzie Śląskiej. Otrzymali zgłoszenie tuż po 16. Pali się budynek z tekstyliami o powierzchni około 60 na 60 m². Oprócz działań polegających na gaszeniu tego budynku, Straż Pożarna prowadzi również działania w obronie budynku sąsiedniego, gdzie znajdują się części do samochodów. Na miejscu w tej chwili jest około 20 zastępów Straży Pożarnej, w tym 3 samochody specjalne drabiny. Powiedziała Anna Gołębiowska z Katowickiej Straży Pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych. Władze miasta apelują do mieszkańców o nieotwieranie okien. Anna Żabska, nową wojewodą dolnośląską. Wcześniej ze stanowiska został odwołany Maciej Awiżeń. Szczegóły na Klaudia Dadura. Powodem dymisji Awiżenia mają być kierowane przez samorządowców zarzuty dotyczące opieszałości w podejmowaniu decyzji związanych z pomocą powodzianą. Osoby dotknięte klęską żywiołową od ponad 2 miesięcy czekały na środki na odbudowę domów i mieszkań. Jeszcze kilkanaście dni temu w Kłodzku nie zostało wypłacone ani jedno odszkodowanie. Dopiero po interwencjach dziennikarskich działania samorządowców przyspieszyły. Maciej Awiżeń posiadał też dyplom Collegium Humanum. Zrobił go, gdy był jeszcze starostą kłodzkim. Wojewodą dolnośląskim został w grudniu 2023 roku. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Trzeba szybko wyjaśnić, czy to sabotaż, czy wypadek. To apel szefowej niemieckiej dyplomacji po porannym wypadku samolotu w Wilnie. Zginęła jedna osoba, 3 są ranne. Wątpliwości szefowej niemieckiej dyplomacji biorą się ze zbiegu okoliczności. Hiszpański samolot towarowy leciał z przesyłkami firmy DHL z Lipska do stolicy Litwy. Kilka tygodni temu właśnie w Lipsku, do tego w magazynie tej samej firmy, wybuchła paczka z Litwy. Nadawcę wybuchowej przesyłki zatrzymano, a tropy prowadzą do Rosji. Razem z naszymi litewskimi i hiszpańskimi partnerami musimy teraz poważnie zadać sobie pytanie, czy to był wypadek, czy znów po ubiegłym tygodniu przypadek wojny hybrydowej, który pokazuje, w jak bardzo gwałtownych czasach żyjemy w środku Europy. Dlatego przykładamy wysoką wagę do całościowego wyjaśnienia przez niemieckie i litewskie służby tego zdarzenia. Wspomniana przez ministrę spraw zagranicznych Niemiec sytuacja sprzed tygodnia to uszkodzenie kabli na dnie Bałtyku. Chiński statek, który miał się do tego przyczynić, od 6 dni stoi w cieśninie Kattegat w asyście okrętów z Danii i Niemiec. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Słupscy policjanci przeszukują miejsca, w których mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności. Każde takie wyjście pozwala na wsparcie kilku osób, mówi Jakub Bagiński, rzecznik policji w Słupsku. Pierwsze przymrozki mogą stanowić poważne zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Co roku w sezonie jesienno-zimowym policjanci sprawdzają klatki schodowe, dworce, opuszczone budynki oraz ogródki działkowe, szukając osób wymagających pomocy.

I każda z tych osób podkreślała, że pani Gabrysia dba o nich, że pani Gabrysia wie, co ja lubię, pani Gabrysia wie, co na ten trudny czas mi pomoże. No to jest w ogóle niesamowite, bo tak mi się wydaje, że taka tragiczna rzeczywistość powodziowa napisała bibliotece nową funkcję, której nie zaprotokowałyby żadne przepisy, prawda, żadne ustawy o lokalnych bibliotekach. To co, posłuchajmy proszę państwa, opowieść o spotkaniu. Hanna Dołęgowska w Lądku Zdroju spotyka właśnie panią Gabrysię, Gabrielę Naporowską Rodak, niezwykłą bibliotekarkę, przez której placówkę przechodzi niekończący się tłum. Tych osób, dla których biblioteka staje się drugim domem, są i dzieci, i samotnicy, którzy szukają w książkach alternatywnego świata, ale są miłośnicy poezji, albo tacy, dla których bibliotekarka jest drogowskazem w poznawaniu świata książek. Nasz drugi dom to audiodokument, który powstał w studiu reportażu Polskiego Radia. Dzień dobry. Wchodzimy do biblioteki. Dzień dobry wszystkim. Zaczniecie? Proszę mi powiedzieć, co tutaj się teraz dzieje. Mamy zajęcia biblioteczne, które w ciągu roku mamy raz w miesiącu. No teraz była dłuższa przerwa. Mogę spróbować odczytać? W bibliotece lubię. Wypożyczać. Książki. Super. W bibliotece lubię wypożyczać książki. Fajnie. Małgorzata Wolczacka, nauczycielka zespołu szkół w Lądku Zdroju, Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Janusza Korczaka, wychowawczyni klasy 3B. A co dzieci teraz robią? Są zajęcia, spotkanie z książkami. Różne dziwne książki, takie nietypowe, nietradycyjne. Na przykład podwójne, nie wiadomo gdzie koniec, a gdzie początek. Dwie historie w jednej. Jest po prostu super. To tak jak mówię, taki trzeci dom, bo swój dom prywatny, drugi klasa prywatna, przynajmniej ja tak staram się, żeby było, czyli dom państwowy, ja państwowa mama i w bibliotece jako dom trzeci. No po prostu świetna zabawa z wyobraźni. Nie muszą czegoś robić pod dyktando, tylko to, co chcą. Biblioteka niestety przez wiele lat kojarzyła się z miejscem, w którym się wypożycza albo lektury, albo kryminały lub romanse. Wy staracie się, żeby to inaczej działało dla dzieci. Ładnie, tak. Są książki dzisiaj akurat, książki dla kolegów i koleżanek niedowidzących i niewidomych. Akurat zbiegło się to z tym, w tym samym czasie omawiamy takie tematy na lekcji, więc świetnie to dzisiaj zgrało się. My się bawimy tą książką, dzieci się bawią. Koleżanka zawsze pokazuje różne inne książeczki, które są może mniej znane, starsze, niektóre mają 100 lat. Dzisiaj mówiliśmy właśnie, lekcja z tą książeczką. Dzieci bawią się, opowiadają, co czytały, proponują innym dzieciom. Są konkursy takie, zaproponuj koledze, koleżance książkę, która ci się najbardziej podobała i dlaczego. Więc od razu uczą się opowiadać, udowadniać, dlaczego akurat ta, a nie inna. Czyli naprawdę wszystko razem jest połączone i tu dzieci chętnie przychodzą. Lekcja fajna. Ta lekcja jest fajna. Tak. Bardzo mi miło. Super. Okej, słuchajcie, kto nie zdążył napisać swojego szyfru, możecie się w ten sposób pobawić w domu i... Nie wiem, skąd się wzięła ta miłość, bo nie pochodzę z rodziny czytających. Byłam jedynym dzieckiem w rodzinie, potem jedyną osobą dorosłą czytającą książki, ale swój pierwszy obraz siebie pamiętam siebie z książką. I to były książki z Radochowskiej Biblioteki, bo jako dziecko mieszkałam w pobliskiej wsi w Radochowie. No i ta miłość rozwijała się przez całe życie. Chłopcy, zaczniecie? To jest niesamowite miejsce, ale obserwujemy obraz zniszczenia za szybą. Jak dzieci dochodzą do siebie po tej powodzi? To różnie, chociaż w grupie tego nie widać, ale jak obserwuję tak indywidualnie dzieci, które się na przykład zamyślą, czy mają jakąś taką wolną chwilę, to widać. Czy to miejsce, ta biblioteka, ta lekcja, ten budynek, mimo że też ucierpiał, nadal pozostają taką bezpieczną oazą? Myślę, że tak. Teraz jest to bardzo potrzebne, no a szczególnie momencie, kiedy szkoła jest nieczynna, właściwie od poniedziałku jest czynna, tylko pierwsze i drugie piętro, ale nasza klasa, która była na wprost drzwi wejściowych, jest najbardziej ucierpiała i dzieci to widziały, rodzice, więc też potrzebują takiego miejsca jednego, przytulnego, ciepłego, do którego będą teraz cały czas chodzić codziennie. Przybliża i daje dzieciom taką możliwość poczucia się jak w domu, jak w znanym gronie, mimo tej sytuacji, która była. Właśnie biblioteka była takim przystankiem, takim miejscem, gdzie dzieci jakby zapominały o tym, co się wydarzyło, ewentualnie, że mieszkają nie w swoim domu, gdzieś kątem. Mam też takie dzieci w klasie, że tutaj jest to samo, nic się nie zmieniło. Bo akurat w tej sali powodzi nie było, była w innej sali dla dorosłych, ale tam wspólnie pomagaliśmy, żeby jak najszybciej i jak najwięcej książek uratować. Więc myślę, że jest bardzo potrzebne, szczególnie jeszcze w takich małych miastach, gdzie jest jedna biblioteka. Dzisiaj na lekcji bibliotecznej odgadywaliśmy szyfry, dodawaliśmy sylaby i trzeba było odgadnąć słowa. Bardzo fajnie dzisiaj było. Jakaś książka była podstawą do tych zajęć? Ta książka nazywała się Była gdzieś taka wieś, był gdzieś haj, taki kraj. Co panowie robicie? Oglądamy książki. I coś ciekawego. O, Zinedine Zidane. Ktoś pamięta, jak grał jeszcze w piłkę? Maradona. Maradona. Nazywam się Gabriela Naporowska-Rodak i jestem kierownikiem Biblioteki Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju. Szczęśliwie biblioteka dla dzieci ustrzegła się powodzi, dzięki temu, że jest położona w pomieszczeniu kilka stopni wyżej, w odróżnieniu od biblioteki dla dorosłych, która została zalana, mimo to, że znajduje się na dość wysokim parterze. W powodziową sobotę byłam w pracy na dyżurze w bibliotece i obserwowałam rzekę przez okno i widziałam, jak wzbiera, ale za nic w świecie nie pomyślałabym nawet, że ta woda dojdzie do biblioteki i że w poniedziałek, kiedy przyjdę rano do pracy, zastanę szlam, błoto, wodę w bibliotece. Ale właśnie w bibliotece dajecie dzieciom taką normalność. Tak, staramy się. Przez 3 tygodnie biblioteka w ogóle nie funkcjonowała. W tym powodziowym chaosie, w amoku, w którym wszyscy żyliśmy w szoku, próbowaliśmy się zorganizować tak, żeby móc funkcjonować. Bardzo zależało mi na tym, żeby wrócić do czytelników jak najszybciej. A skoro biblioteka dla dorosłych została zalana, ocalałe książki musieliśmy spakować, zabezpieczyć w suchym pomieszczeniu. Musiałam wymyślić sposób, jak dotrzeć do dorosłego czytelnika w tej trudnej, zupełnie nowej dla nas rzeczywistości. I stąd właśnie pomysł, żeby tutaj w bibliotece dla dzieci przeorganizować się, przemeblować troszeczkę, żeby znaleźć miejsce dla czytelników dorosłych. Są regały teraz z literaturą właśnie dla nich, są regały z literaturą dla dzieci i przeprowadzamy tutaj regularne zajęcia. Także po 3 tygodniach biblioteka wróciła do życia, co bardzo mnie cieszy, bo praca nas buduje. Nie wyobrażam sobie, że nie mogłabym pracować. Przyniósł pan książkę do biblioteki oddać? Tak, tak. Jaką? Związaną z Lądkiem-Zdrojem. Jaki tytuł? No, bardzo ciekawy. Tam bez ojcostwa, coś takiego, dokładnie nie powiem, ale taki tytuł jest Duszyńskiego. Czy pan zawsze wypożycza tu książki? Tak, już od lat. Jestem stałym bywalcem tej biblioteki. Mam bardzo fajne zawsze książki aktualne, które pani przekazuje. Księgozbiór dla dorosłych był zalany. To jest dla mnie wielka tragedia. W ogóle, że Lądek został zalany przez tą cholerną tamę, która pękła i szczeliła nam wszystkim, narobiła krzywdy ogromnej. Wychodzimy z głównej sali bibliotecznej. Karolina Sierakowska. Przeprosimy was. Gdzie teraz idziemy? Idziemy do piwnicy, a właściwie do części tej podpiwniczenia w Centrum Kultury, w którym była również jedna nasza sala, sala, którą nazywaliśmy salą kominkową i to była sala do prowadzenia zajęć, do animacji, do różnych spotkań. Tutaj wodę mieliśmy powyżej sufitu, czyli tak jak widzimy te schody, tyle tutaj było szlamu. I powiedzieli, że oceniają, bo to była taka pierwsza ekipa, jeszcze nie mieliśmy wtedy wojska, mieliśmy różne osoby, które nam pomagały, naszych techników z festiwalu tańca. Po prostu zjechali się mężczyźni, którzy nam chcieli pomóc. Oni zeszli tu na dół i powiedzieli, że oceniają tą pracę na wyniesienia tego, co tutaj na dole było, wyrzucenia i oczyszczenia ze szlamu, czyli do tego momentu, kiedy dopiero zaczniemy mówić o jakimś normalnym sprzątaniu, na miesiąc czasu. Następnego dnia pojawiła się 141 Brygada Piechoty Lekkiej z Choszczna i oni to zrobili w 2 dni. Także to są wszyscy, którzy się tu pojawiają, to są tacy bohaterowie, że ja nie mam w ogóle wątpliwości, że to żadne pomniki, bo pomniki w naszej kulturze stawia się po śmierci. My powinniśmy teraz dziękować wszystkim tym ludziom i być im tak wdzięczni, jak tylko potrafimy, bo bez nich nadal byśmy tutaj siedzieli w tym szlamie. To przejdźmy do pomieszczenia, w którym była biblioteka dla dorosłych, a teraz mamy tam wydawkę żywności, bo my postanowiliśmy, tak jak wszystkie instytucje kultury mają taki szybki dar przeobrażania się w to, czym powinny się stać, żeby móc pomagać. I tam mamy właśnie tą wydawkę. I to miejsce było jednak dotknięte? Tak, to miejsce było bardzo dotknięte, choć nie wygląda. Ale wy jesteście, widzę, że specjalistami od cudów. Ktoś mówi, dlaczego nie umyliście tych wszystkich rzeczy, które tu były? Przecież one nie były rozwalone. Nie wolno nam tego robić. My jesteśmy obiektem użyteczności publicznej. Nie wolno nam trzymać mebli, które były zalane, krótko mówiąc, fekaliami. Nie wolno takich rzeczy robić. My musimy to odbudować, postawić na nogi. To musi być znowu piękne. I nie robione żadnymi półśrodkami. Nas nie stać na półśrodki. Dla nas, dla szkoły. Ja cały czas powtarzam, że my jesteśmy po to, żeby służyć. Zawsze kierowałam się w swojej pracy miłością do, nie tylko do książki, ale miłością do czytelnika. I dla mnie najważniejsze jest to, żeby czytelnik wyszedł z biblioteki zadowolony. I dlatego robimy to wszystko, co robimy. Tutaj. Witam, Agnieszka Grosicka. To jest takie nasze bezpieczne miejsce, gdzie możemy tu przyjść z dziećmi, spędzić czas. Rozkłada ten magiczny dywan Gabriela. Tak, tutaj dzieci się bawią, zabawki różne, jakie tylko chcemy, gry, wszystko. Mój najstarszy syn ma 14 lat i to tak tyle czasu, odkąd ja tu zaczęłam chodzić, tak cały czas tu jesteśmy. Mam 4 dzieci, najmłodszy ma 2 latka i tak od tych 14 lat non-stop tu uczęszczamy. Non-stop! Jesteśmy. Jedno wychodzi, drugie wchodzi i tak to u nas trwa. I Gabrysia tu tyle lat, to ona tu już jest uhuhu. I czekamy z utęsknieniem na każdy dzień, bo mamy tak zaplanowane w jakieś tam dnie, gdzie jest kółko plastyczne, klubik malucha, gdzie jest teatralne. I na ten dzień wyznaczony czekamy naprawdę. Przyszłam oddać, właściwie oddałam już tydzień temu, a teraz przyszłam po książki. Bo chciałam coś lekkiego dla ducha i serca, ponieważ patrząc na tą naszą tragedię londycką, to serce pęka. Wie pani, ja mieszkam na 3. piętrze. Mnie się nic nie stało fizycznie, ale moja głowa cały czas miele jak młyn te wszystkie wydarzenia, tym bardziej, że byłam świadkiem, przez okno widziałam tą kotującą się wodę, tą strasznie się kotującą. Na moich oczach rozpadło się pół domu sąsiada. Na moich oczach rozpadły się okna, woda się wyzdzierała. Jezu, nie mogę o tym mówić. Wie pani, naprawdę przepraszam, ale ja się leczę. Ja się po prostu leczę, biorę leki. Nie jestem w stanie. Mnie nic nie dotknęło fizycznie. Myślimy o tym, a oni to przeżywają. Oni tym żyją. To miejsce i ta bezpieczna przystań. No, biblioteka to jest taki mój drugi dom. Szczerze mówiąc, tak, wie pani, przychodzę tutaj dość często po ratunek, bo w książkach znajduję jakieś ukojenie, przerzucam się w inny świat, żyję życiem bohaterów i po prostu pani Gabrysia już zna mój gust. Miłe panie, powiedzcie mi o tym szczęśliwym czasie i o tej waszej poetycko-literackiej działalności. No to przed kilkoma laty zainicjowała to właśnie Gabrysia. Wpadła na pomysł, żebyśmy spotykali się tutaj w bibliotece przynajmniej raz w miesiącu, w ostatni poniedziałek miesiąca. Genowefa Włodarczyk. Dzień dobry, Stefania Fil. I żebyśmy sobie wybierali na przykład temat, że będziemy czytać poezję dotyczącą tematycznie, że to są święta Bożego Narodzenia, czy to jest jesień, czy wiosna, lato. I szukamy wtedy takich właśnie utworów, które o tym mówią. To są takie bardzo luźne spotkania, ale bardzo miłe. Poza tymi wielkimi, że tak powiem, poetami, którymi się tam od czasu do czasu zajmujemy, to są jeszcze ci nasi kochani lokalni, których spotykamy na ulicy, z którymi czasami idziemy na kawę albo na piwo. I to jest fajne takie. Tu widzimy koleżankę, sąsiadkę, kogoś tam jeszcze. Wiemy, że ona pisze, że nie tylko pisze do szuflady, ale pisze, jest wydawana, jest gdzieś tam widziana w świecie tym wielkim takim. Natomiast my ją mamy tu i teraz. Więc siedzimy, czytamy, też wtajemniczamy się w życie autora, którego tutaj mamy w tym momencie, omawiamy. Więc nie tylko czytamy poezję, ale też i rozmawiamy o tym, kto to był, jak żył, jakie miał życie, jaki jest jego życiorys. Ja tutaj chcę zostać, nawet jeżeli ten lądek będę widziała taki, niech młodzi stąd nie wyjeżdżają. Niech zostaną, niech odbudowują lądek, niech przychodzą do biblioteki, niech żyją kulturą tą naszą i tamtą, bo to jest naprawdę piękne. To jest piękne. Ja mówię to ze wzruszeniem. Skończyłam polonistykę, potem studia podyplomowe na bibliotekoznawstwie. Pracowałam po drodze w kilku różnych miejscach, aż w końcu zupełnie przypadkiem trafiłam tutaj. I po kilku pierwszych miesiącach okazało się, że to jest moje miejsce. Po półroczu przygotowania zawodowego, gdzie starsza koleżanka uczyła mnie takiej stricte bibliotecznej pracy, zostałam od razu zatrudniona na etat bibliotekarza, bo ja czułam to miejsce i ówczesny mój szef widział, że oddaję już wtedy swoje serce temu miejscu. I tak pracuję tutaj już 18 lat. Kolejne dzieci przeszły przez tą bibliotekę i znacznie więcej wyniosły niż to, co w książkach, które wypożyczyły. Rokrocznie rejestrujemy ponad 1100 użytkowników takich aktywnie wypożyczających książki i dorosłych, i dzieci. Każde z tych spotkań, które tutaj organizujemy, warsztatów, zajęć dla dorosłych, dla dzieci, są dla tych osób, które nas odwiedzają, okazją do wypożyczenia książki, do wypożyczenia płyt, audiobooków, gier, bo to wszystko mamy w zasobach i to jest mój cel nadrzędny, promocja czytelnictwa. Tylko tajemniczą dla córki, proszę bardzo. Przyjąta A klasa, Palka Oliwia. Ja też bym chętnie jeszcze raz przeczytała Tajemniczy Ogród. Jezus, pani pamięta? To jest coś pięknego. Ja pamiętam normalnie od kartki do kartki. To jest coś pięknego, naprawdę. Kupiła mi babcia, jak przeczytałam tą lekturę, to się tak zakochałam, że... Ale popłynęła niestety. I trzeba wypożyczyć ją jeszcze raz teraz dla córki. Czytamy razem przede wszystkim. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Dziękuję. My też dziękujemy. To była pełna energii, dźwięków remontu i wiertarek opowieść Hanny Dołęgowskiej, Nasz drugi dom. A ja bym chciała jeszcze na moment zatrzymać Państwa przy tych powodziowych sprawach i przenieść do innej biblioteki, też na terenach popowodziowych, do miejscowości Bardo. Tam również dla ludzi sprawa biblioteki jest kwestią najważniejszą. Posłuchajmy. Ja za dziecka przychodziłam tutaj do biblioteki na pierwsze piętro. Tutaj wypożyczałam Sapkowskiego, z którego pisałam prezentację maturalną. Ja pamiętam bibliotekę ze swoich dziecięcych lat. To były takie kąciki prasowe. Miałem, nie wiem, 8-10 lat. Pamiętam, chodziłem do filii bibliotecznej na swoim osiedlu i na takiej półce pod skosem był przegląd sportowy na przykład. No i siadałem i czytałem, tak? A jak się pojawiły pierwsze jakieś pisma kolorowe, to po prostu wręcz prawie zapisy były, kto kiedy może usiąść poczytać. No tu mamy takie polowe warunki, bo się jak zdrowia mamy tutaj. Książka to jest przyjaciel człowieka i bez książki wiele osób sobie nie wyobraża życia. I oczywiście, że musimy patrzeć na to, żeby odbudować drogi, odbudować infrastrukturę, bo to jest bardzo ważne. Natomiast ta biblioteka to jest też bardzo ważne miejsce dla wielu osób, wielu powodzian. Wiele osób mówi o tym, że ta książka pomaga im przetrwać trudne chwile. Zbliża się zima, jesień, długie wieczory i wiele z tych osób sięga po literaturę. Więc tutaj ta biblioteka, to nie jest tak, że to jest takie na samym końcu. Ten budynek był własnością gminy i służył do celów publicznych. Tutaj w tej dużej sali poznali się moi rodzice. I ostatnio tata opowiadał, że tam stał bar, a tam siedziała mama, jak ją poznał. Czyli ja mogę tylko życzyć, żeby pani mogła swoje dzieci tutaj w przyszłości do biblioteki przeprowadzać. Tak, tak. Dziękuję. Dwa miejsca, dwie odsłony i zupełnie te same marzenia, to my życzymy Państwu, żeby oprócz dróg odbudowano też ich biblioteki. Klub Trójki. Audiodokument. Haniu, ja bardzo Ci dziękuję za tę energię, bo ją słychać bardzo w tym nagraniu. Tam to wszystko dzięki moim rozmówcom. Piszczy. Jest głośno, ale też nie słychać zupełnie tego, że oni się poddali, prawda? Oni właśnie walczą. Ja nie wiem, skąd ci wszyscy państwo biorą energię. Jest to niesamowita energia. Słyszeliśmy tylko w tej relacji z Lądku szefową całego tego centrum. Jakie ona rzeczy opowiadała. Ile oni tam robią dla powodzian, dla wolontariuszy. Wiecie państwo, że tam są między innymi pralki, z których mogą skorzystać wolontariusze. Są miejsca dla... Hanna mówi, państwo, bo z nami w studiu wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury, Michał Rydzewski. Witam bardzo serdecznie. Panie dyrektorze, pan tak podsłuchiwał ten reportaż, cały zanurzony rzeczywiście w tej intensywności dźwięków. Tak mi się wydaje i też chyba z wielkim podziwem słucha tego, że im się cały czas chce. To jest niesamowite, nie? A my wiemy, jak dobry to wygląda. Dobry wieczór państwu. Tak, z dużym poruszeniem słuchałem tego reportażu. Mam też swoje przemyślenia odnośnie drugiego domu, trzeciego miejsca i wielu innych rzeczy, którymi może być jest biblioteka. Haniu, dobra, wracajmy do tych twoich rzeczywiście, no to co zobaczyłaś. Ty za każdym razem, jak wracasz z tych terenów powodziowych, to powinnaś być zrozpaczona, a jednak no tętnisz takim dlatego, ich entuzjazmem. Się, ja nie wiem, czy to jest entuzjazm. Pamiętam, że w tygodniu powodzi zapytałam, co będzie jednej z osób niesamowitej, Katarzynie, właśnie też Lądek. Co będzie, jak ta energia ci się skończy? Ona mówi, nie wiem. No ale tu tego nie wiem, słychać, ale się wiesz? Nie kończy. Ja myślałam, że właśnie. Że nie kończy. Ja naprawdę nie wiem, skąd ci wszyscy państwo biorą energię. Bo kiedy my mamy trudne chwile, myślimy, że to się skończy za miesiąc, za dwa tygodnie. To są wszystko procesy, to są prace, to są zadania na miesiące. I oni naprawdę codziennie są w stanie wykrzesać z siebie energię i robić te niesamowite rzeczy. I to jest znacznie powyżej standardów. To jest tak mój ogromny szacunek, podziw. Ja kiedy wracałam do domu, myślałam tylko o tym, że naprawdę trochę inaczej powinnam podchodzić do swojego życia, doceniać to, co mam i nie przejmować się drobiazgami, skoro ludzie na co dzień i dziś, i jutro, i za miesiąc, i zimą będą walczyć z tą sytuacją tam. I się nie poddaje. Bardzo ważne, że o nich właśnie nie zapominasz, że wracamy w te miejsca, mówimy, krzyczymy głośno o tym, co tam się dzieje, bo chyba dla nich to byłoby najgorsze. To zapomnienie. Tak sobie myślę, panie dyrektorze, że nam się tu taki bardzo mocny podział świata wykrystalizował. Z jednej strony ten zalany, tak, widziany przez szybę z biblioteki, koszmarny, cały czas koszmarny krajobraz tych miejscowości, a z drugiej to ciepłe pomieszczenie biblioteki, tam gdzie dzieci mają momenty, żeby trenować jakieś zabawy językowe. I tu się nasuwa taka metafora, prawda? Bezpieczne, niebezpieczne. Ta biblioteka w sensie literalnym stała się czymś bardzo bezpiecznym. Tak, biblioteki w ogóle są podobnie jak domy kultury, najbardziej demokratycznymi instytucjami, dlatego że są otwarte dla wszystkich, zapraszają wszystkich, są bezpłatne i to ma bardzo duże znaczenie w społecznościach lokalnych. Tam w reportażu pojawił się sam tytuł reportażu Drugi Dom. My się często, myśląc o bibliotekach jako Narodowe Centrum Kultury, czy jako ludzie współpracujący z bibliotekami lokalnymi, posługujemy terminem trzecie miejsce. Po domu, pracy, biblioteka jest miejscem, gdzie ludzie chcą się spotykać, gdzie, które oprócz tego, co tam też było powiedziane w reportażu, nie jest to już wypożyczalnia po prostu książek czy czegoś. Jest to miejsce, gdzie ludzie mogą realizować swoje hobby, mogą rozmawiać, mogą spotykać się, mogą uczyć się dialogu, mogą dyskutować o książkach albo i nie o książkach, a zatem biblioteka jest miejscem łączącym społeczność lokalną. I to jest bardzo ważna funkcja bibliotek lokalnych, bardzo ważna funkcja wszystkich lokalnych instytucji animacyjnych, jak domy kultury czy biblioteki. Więc natychmiast w takiej kryzysowej sytuacji to jakby no, tu wychodzi ten kolejny poziom, prawda? Ona naturalnie skupia, staje się taką soczewką dla tych ludzi. Tak, i w ostatnich kilku latach mieliśmy kilka fal dowodów na to, jak bardzo elastyczne są lokalne instytucje kultury w sytuacjach kryzysowych. Przypomnę początki wojny ukraińskiej, kiedy fale uchodźców, miejsca, gdzie zbierano dary, żywność, gdzie można było przyjść, napić się herbaty, dowiedzieć się co dalej, gdzie organizowano punkty jakiejś doraźnej pomocy albo po prostu miejsce, gdzie tłumaczono ludziom dokumenty albo prowadzono informatoria, to były lokalne instytucje kultury. W pandemii różnego rodzaju pomoc, informacja, to były lokalne instytucje kultury. Przy powodzi, przy okazji powodzi okazuje się, że wygodniej zorganizować zbiórkę czegoś, miejsce, punkt informacyjny, miejsce, gdzie wolontariusze mogą chwilę odpocząć w lokalnej instytucji kultury. To są funkcje nienazwane, które są szalenie ważne i to, jacy ludzie tam pracują, to, co wybrzmiało w reportażu, bardzo pokazuje, że ta rola jest bardzo mocna. My jako Narodowe Centrum Kultury jesteśmy jedną z instytucji, która współtworzy bardzo duży program rządowy, największy w sektorze kultury, a mianowicie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. I on w tej edycji, to jest druga edycja programu, realizowana w latach 21-25, on właśnie nakierowany jest na wzmocnienie bibliotek publicznych. I to ten nacisk w programie na biblioteki, a poprzez biblioteki dopiero na czytelnictwo, wynika właśnie z takiego przekonania, że są to instytucje demokratyczne, że są to instytucje publiczne i że są to instytucje, które mają swoje zobowiązania, których nikt inny nie ma, więc należy jedyne je wesprzeć. Tak naprawdę, prawda? Bo przecież w wielu tych miejscach to są takie jedyne miejsca, a muszą być i obowiązkowo są otwierane, tak. Więc są to jedyne takie miejsca, w których naprawdę można skupić nie tylko te biblioteczne, czytelnicze aktywności, ale też i wszelkie inne aktywności. To jest no, w jakiś sposób naprawdę niezwykłe. Trochę chciałabym się odkleić od tego tematu powodzi, żeby porozmawiać właśnie o roli bibliotek i tak sobie myślę, że może wśród Państwa naszych słuchaczy też są tacy, którzy mają w swojej pamięci te małe opowieści o swoich bibliotekach, o swoich bibliotekarkach albo bibliotekarzach, którzy wskazali drogę, takie cacuszka, wspomnienia, którymi można się pochwalić. To bardzo proszę, Wojciech Dorosz czeka na Państwa telefony 22 i 7 trójek, no i nie mogę teraz przepytać Państwa tutaj w studiu. Haniu, zacznij, na pewno masz taką panią bibliotekarkę bibliotekarza, którzy pani gdzieś tam cię zatrzymali na dłużej. Nie też, że na dłużej, to jeszcze uratowała moją edukację szkolną, bo w pewnym momencie jakieś miałam zawirowanie zupełnie takie dziwne. Chciałaś rzucić szkołę? Nie, ale miałam jakoś kłopoty, jakiś kryzys zaczął się od matematyki, jak to często bywa i strasznie się zaplątałam. Nie bardzo miał mi kto pomóc. I pomogła mi pani bibliotekarka. I ta pani miała ze mną i lekcje. Przychodziła mi do biblioteki, bo kocham książki, ale ona była taką osobą, która a to pomogła odrobić lekcje. I była naprawdę, ja się wychowywałam na warszawskiej Pradze i to była patrz, pani, nie reżyserowałyśmy tego pytania. Zdecydowanie ponad poziom. No ja nie miałam takiego żadnego nauczyciela w szkole na Brzeskiej, jak ta pani obok bibliotekarka na ulicy Białostockiej w bibliotece, której chyba już zresztą nie ma. Panie dyrektorze, jak to u pana było, gdzie to się wszystko zaczęło? Troszeczkę takie miałam wrażenie, wiesz, Haniu, że twoja pani Gabrysia tak z pewną taką ostrożnością dzieli się tymi swoimi osobistymi wspomnieniami, prawda? A jednak to jej zdanie było takie bardzo przyjmujące, że ten pierwszy obraz, kiedy ona się widzi, to jest ona i książka, tak? Tak, czyli tak to było ważne. Bardzo mnie to dotknęło i myślę, że to pokazuje właśnie, jaką jest osobą. To ludzie do niej przychodzą, to oni o niej mówią, a nie ona sama. Panie dyrektorze, jak to było u pana? Rzeczywiście był ktoś taki, kto nadał kierunek patrzenia, jeśli chodzi o książki? No właśnie nie przypominam sobie, natomiast pamiętam miejsce i to pamiętam bardzo dobrze, bo jako dziecko byłem fundamentalistycznym czytelnikiem i jako nastolatek również, więc biblioteka była bardzo ważnym miejscem dla mnie i wiele olśnień moich literackich ówczesnych, epoka przedinternetowa, więc skąd mi miałem brać dane tylko z biblioteki, narodziło się i zadziało się w bibliotece. Natomiast takiej osoby, jakiegoś bibliotekarskiego tutora jako dziecko nie miałem. Natomiast z dumą obserwuję bardzo podobny proces w zupełnie innych realiach świata wśród moich dzieci, które są bardzo entuzjastyczne wobec naszej lokalnej biblioteki. Ja mieszkam w jednej z podwarszawskich miejscowości, która ma bardzo dobrze prowadzoną bibliotekę i moje dzieci bardzo aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach. To jak pan te dzieci zaczarował? Czy to właśnie bibliotekarze i te pomysły stamtąd płynące czarują dzieci, że nie siedzą no wiadomo nad czym, wpatrując się wiadomo w co, tylko właśnie biegną do biblioteki? Dzieci teraz są tak szybkie, że potrafią łączyć patrzenie na wiadomo co i siedzenie nad wiadomo nad czym, również z wizytą w bibliotece. To się da zrobić, naprawdę. A wracając, myślę, że bardzo duża jest rola szkoły, bo to jednak szkoła pokazuje dzieciom, oprócz rodziców, że biblioteka miejscem jest fajnym. Że nie jest to tylko miejsce nudne, gdzie musimy pójść po lekturę, no bo nam kazano, ale jest to miejsce ciekawe, miejsce interesujące i inspirujące. Ja miałem dość krępujące doświadczenie, ponieważ kiedy dwoje moich dzieci było w przedszkolu, bardzo mi się spodobały zajęcia w naszej lokalnej bibliotece jednej. Parokrotnie wracały do tego, że chciały pójść na te zajęcia jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz i jakoś tak, jak to rodzice mówiliśmy, dobrze, wkrótce, ale jeszcze nie teraz. Dzieci nie są cierpliwe, więc one pewnego dnia po prostu się wybrały do biblioteki same i musieliśmy je łapać. Ucieczka do biblioteki jest nietypowym doświadczeniem życiowym młodego człowieka. No, akurat mi się zdarzyło. No to sprawdzimy, jak tam nasi słuchacze, 22 i 7 trójek. Pan Bartosz jest z nami. Witam. Dobry wieczór. Bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Jak jest to pana wspomnienie książkowo-biblioteczne? Moje wspomnienia książkowo-biblioteczne są ciekawe, ponieważ miałem w życiu niesamowitą okazję i szczęście trafić na Jacka Suwałę. To jest człowiek, który prowadził bibliotekę w liceum w jednej z warszawskich szkół. W jednej z kilku, ponieważ pracował jako bibliotekarz w różnych szkołach równocześnie. Prowadził niesamowite kółka zainteresowań i potrafił z całej tej szarości i nudy, że tak powiem, tego trudnego wieku wydobyć ludzi, którzy mieli do zaprezentowania może nie tyle do zaprezentowania coś więcej, natomiast potrafił skupić ludzi nietuzinkowych i w całej tej szarości łysych głów, spodni czarno-białych i tego czegoś, czego tutaj o czym nie rozmawiamy, żeby się nie wpatrywać, potrafił skupić ludzi i zainteresować różnymi rzeczami, między innymi na przykład plenery fotograficzne, które organizował. Podbierał nas, że tak powiem, książkami do fotografii, a że tak powiem, wplatał w świat książki i przygód i jakiegoś takiego pozytywnego myślenia. To było takie okienko ciepłego światła w momencie, kiedy ta szkoła naprawdę była szaro-bura i nie miała nic specjalnie do zaoferowania. Bo różne, wiadomo, są, że tak powiem, relacje międzyludzkie w tym wieku trudnym. Natomiast co chciałem powiedzieć? Chciałem niesamowicie podziękować za to, że jako człowiek, jako instytucja, bo to był człowiek instytucja, potrafił nas wyrwać za zgodą dyrektora w góry na tydzień na przykład i pozwolił spojrzeć na świat przez obiektyw aparatu, co do dziś, że tak powiem, do dziś ma swoje skutki, o tak, w postrzeganiu świata, więc dziękuję bardzo i panu Jackowi bardzo serdecznie też dziękujemy za to otwieranie świata w różnych miejscach i punktach i gratulujemy takich uczniów, którzy po latach potrafią jeszcze coś takiego dobrego powiedzieć, to jest naprawdę niesamowite. No, co roku mamy spotkania wigilijne, także ta macie kontakt jednym słowem. Ponad 20 lat dokładnie. Dziękuję. Także serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję bardzo, już za chwileczkę przeniesiemy się też do maleńkiej biblioteki w Radomiu. tam taka się znajduje i w jednej i z panią bibliotekarką porozmawiamy, bo to są też bardzo ważne rzeczy. Tak mi się wydaje, panie dyrektorze, że na takie miejsce to rzeczywiście należy chuchać i dmuchać. To się udaje. Nie chcę rozpoczynać wielkiego tematu pod tytułem niedofinansowanie bibliotek i bibliotekarek. Bardzo tego nie chcę, no ale chociaż troszeczkę muszę tego dziegciu tutaj wrzucić. Wiem, że nie pan za to bezpośrednio odpowiedzialny, ale jednak też tak jest. Chuchanie i dmuchanie to trochę za mało. Myślę sobie, że biblioteki należy rozwijać. I dobrze zarządzany samorząd, no bo biblioteki są instytucjami samorządowymi, ma świadomość, że efektowne i dobrze działające instytucje kultury podnoszą jakość życia wspólnoty lokalnej, czyli społeczności, za którą tak na końcu tenże samorząd odpowiada. I to myślenie przebija się do samorządów w Polsce i myślę, że widać już owoce. Biblioteki i dzięki wsparciu w ramach takich działań jak Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, ale też dzięki pewnemu spojrzeniu na ich, na to, do czego służą przez samych samorządowców, bardzo się zmieniają w ciągu ostatnich kilku lat, kilkunastu. I myślę sobie, że taka biblioteka typu to jest tylko wypożyczalnia, nic ciekawego tam się nie dzieje, to jest przeszłość. To jest przeszłość. Ja z czego jestem bardzo dumny, więc muszę o tym powiedzieć. Proszę mi dać jeszcze minutę. Prowadzimy jako instytucja, jako Narodowe Centrum Kultury, jedyny tak zwany miękki komponent Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, czyli Blisko. I to jest taki program wsparcia dla bibliotek lokalnych w miastach poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Akurat sprawdziłem, Lądek do nas nie startował, więc z nami nie współpracował bezpośrednio. W którym przekazujemy środki finansowe, ale też udzielamy bardzo dużego wsparcia w postaci szkoleń, tutoringu, spotkań, wizyt studyjnych i tak dalej, bibliotekom, do budowania właśnie takich kompetencji, dostania się trzecim miejscem, do współpracy ze społecznością lokalną, do budowania partnerstw. Na końcu tego jest czytelnictwo, ale po drodze mamy demokrację lokalną, po drodze mamy społeczność lokalną. Blisko to jest w ogóle akronim, który tłumaczy się sam, bo jest to zbitka słów biblioteka, lokalność, inicjatywy, społeczność, kooperacja i oddolność. No ale ma być też blisko, tak? Ma być też blisko. Ale w tej naszej rozmowie parę razy padło i to powiedział słuchacz o bardzo ciekawych zajęciach fotograficznych. Otóż w ramach blisko, to jest z punktu widzenia biblioteki lokalnej, to jest dwuletni program szkoleń, spotkań, działań, ale również nawiązywania partnerstw, ale również wyciągania ciekawych inicjatyw zgłoszonych przez samych mieszkańców. Tam się mnóstwo dzieje tego typu rzeczy. Tam jest, mamy bazę, objęliśmy programem około 200 bibliotek do tej pory w Polsce, ale wiemy, że z tego z kolei przypatrują im się i współpracują z nimi na etapie szkoleń również inne biblioteki. I gdyby tak spojrzeć na całą bazę tych bibliotek, tych podmiotów, które przewinęły się przez blisko, to jest ponad 1000, czyli 1/3 w ogóle istniejących bibliotek w Polsce, co uważam za bardzo duży sukces. No ale wracając do tych 200, tam dzieje się bardzo dużo na końcu właśnie takich wydarzeń, które czytelnictwa mają gdzieś z tyłu i w tle, natomiast one po prostu łączą ludzi. I to są bardzo różne wydarzenia. Począwszy od jakichś koncertów, slamów poetyckich, spotkań, warsztatów i tak dalej, poprzez pikniki, a skończywszy na wycieczkach tematycznych albo performatywnym czytaniu lektur szkolnych. To jest bardzo fajny nurt działań bibliotek, też często adresowane do młodzieży, ale też często międzypokoleniowy. I to jest też bardzo duża wartość, bo faktycznie to łączy bardzo duże grupy tych ludzi, którzy niekoniecznie by się normalnie spotkali, natomiast biblioteka tworzy dla nich właśnie taką bezpieczną przestrzeń do tego, żeby byli razem i coś razem zrobili. To jest niebagatelna wartość tego typu działań. Ja myślę, że to jest rzeczywiście tak, jak pan mówi, dzisiaj biblioteka w ogóle już nie może być tylko wypożyczalnią zwykłą książek, czy takich, czy dających elektroniczne kody. Jest z nami Marta Wiktoria Trojanowska, bibliotekarka z Radomia, ale autorka również książki o takiej bibliotekarce Siłaczka z Młodzianowa, o bibliotekarce Stanisławie Bisikiewicz. Dzień dobry pani Marto, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, ja również witam. Bardzo się cieszę, że pani zgodziła się tutaj być przez moment dzisiaj wieczorem z nami, bo no, pani rzeczywiście z najmniejszej filii bibliotecznej, najmniejszej biblioteki w Radomiu. Chciałam zapytać o tą rolę bibliotekarki, bibliotekarza. Czy czuje się pani czasem tak jak taka terapeutka, że przychodzą ludzie, którzy mają problemy życiowe, tak jak to było bardzo no tak łagodnie pokazane w reportażu, ale jednak były takie momenty, kiedy było słychać w głosie na rozmówczyń Hani Dołęgowskiej łzy, prawda? Ja myślę, że tak i myślę, że to jest też trochę tak, że biblioteki tak naprawdę bez względu na ich wielkość, na to, czy one mają przestrzeń do działań, czy nie, one przede wszystkim powinny, czy muszą tworzyć relacje i takie interakcje między ludźmi. To jest główna w tym momencie chyba rola bibliotek, bo my już dawno straciliśmy monopol na książki, straciliśmy monopol na wiedzę, prawda, nawet na wypożyczanie książek, bo jakby są inne też źródła pozyskiwania tych książek. Natomiast właśnie relacje z ludźmi i te interakcje to jest to, co w tym momencie jest naszą rolą. I rzeczywiście bibliotekarze są takimi terapeutami troszeczkę. Tak jeszcze myślę o tych osobach, które przychodzą do Lądku Zdrowiu, do biblioteki. U nas jest bardzo często tak, że seniorzy na przykład wypożyczają powiedzmy 5 książek, bo tyle mogą, ale potem widzimy, że oddają te książki po kolei, tak? Jednego dnia jedną, drugiego dnia dwie, mimo że już przeczytali. To wynika z tego, że oni po prostu mają powód, żeby wyjść z domu, żeby przyjść do nas i żeby porozmawiać. I myślę sobie też, że właśnie te relacje, i to nie ma znaczenia, czy to są seniorzy, czy to są małe dzieci tak naprawdę, czy rodzice, którzy też chcą porozmawiać, właśnie te relacje są teraz kluczowe, bo to za chwilę będzie deficytowy towar tak naprawdę. Gdzieś tam w tej przyszłości bardzo wiele tych funkcji zostanie zastąpionych, wiadomo przez co. Gdzieś my się troszeczkę też tego boimy. Boimy się wymieniać nazwę tego, tak? Boimy się do tego stopnia, tak? Jeżeli nie nazwiemy, to może nie będzie tak groźne, ale rzeczywiście bardzo wiele rzeczy myślę, że się uprości. Myślę, że maszyny będą za nas, nie wiem, robić profile czytelników, tak? Będą na pewno większą skarbnicą wiedzy na temat książek, natomiast one nie zastąpią relacji międzyludzkich po prostu. I mimo, że w bibliotece jest technika, tak? Ta technika gdzieś tam się też do przodu cały czas posuwa, to jednak tutaj tego ciepła rozmowy z drugim człowiekiem nie zastąpi absolutnie nic. Myśli pani, że w jakiejś takiej właśnie mikroskali bibliotekarze mogą zmieniać świat? Tak bym chciała usłyszeć. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Biblioteka to jest rzeka. To jest naprawdę, to jest rzeka ludzi. To jest rzeka książek. To jest ciągła zmiana. To jest takie właśnie, mnie się trochę tak to kojarzy z rzeką, która płynie, która zabiera ze sobą różne sprawy, różne historie i to jest nieprawdopodobnie dynamiczne miejsce, piękne miejsce i właśnie takie po prostu wspólne. Ja mam takie wrażenie, że ta moja mała filienka, ja ją tak nazywam filienką, ona tak trochę oddycha razem z całym tym osiedlem, tak? Więc no właśnie, myślę, że tutaj tej roli nam nikt nie zabierze, a wręcz myślę, że powinniśmy ją coraz bardziej pielęgnować, prawda? To właśnie dokładnie pielęgnować. Bardzo dziękuję. Proszę z nami jeszcze sekundkę zostać, a jest z nami też pani Agnieszka, 22 i 7 trójek, to numer telefonu naszego. Wojtek Dorosz czeka na państwa telefony. Dobry wieczór, pani Agnieszko. Dzień dobry. Dobry wieczór państwu. Bardzo dziękuję za tą audycję. Chciałam powiedzieć, że dla mnie biblioteka od ponad 50 lat pełni funkcję bardzo terapeutyczną i ja lubię powtarzać, to jest trochę tak z bólem powiedziane, że nawet nie była w dzieciństwie drugim domem, ale mogę powiedzieć, że była pierwszym domem. Ja się też wychowałam na warszawskiej Pradze, urodziłam się na Stalowej, wychowałam się na Brudnie. Pamiętam bibliotekę, która była takim dla mnie domem i nie pamiętam tej bibliotekarki, która tam pracowała. Nie pamiętam, jak ona wyglądała, nie pamiętam, jak miała na imię, ale pamiętam, jak się tam czułam, jak się przy niej czułam. Pamiętam, jak mi podsuwała książki. Przychodziłam prawie codziennie i ciągle się okazywało, że to już mam przeczytane, to przeczytane, to przeczytane. Ona mówi, Agnieszka, już nie wiem, co ja mam ci dawać. W pewnym momencie już postanowiła, że trzeba mnie przepisać do biblioteki dla dorosłych przez ścianę, ale też dzięki tej bibliotekarce pierwsze doświadczenia miałam na deskach teatralnych, grałam Czerwonego Kapturka w Domu Kultury Świt na Wysockiego. No, to są takie wspomnienia i doświadczenia, o których mogę powiedzieć, że gdyby nie ta bibliotekarka i ta maleńka biblioteka nad tym sklepem przy ulicy Suwalskiej, ja nie byłabym taką osobą, jaką dzisiaj jestem i też pewnie nie pomagałabym innym ludziom, akurat jako terapeutka, ja jestem terapeutka, gdzie też książki wykorzystuję w swojej pracy i w ogóle sobie nie wyobrażam życia bez bibliotek i bez książek. I ogromnie dziękuję za te oba reportaże i za te wszystkie opowieści i w ogóle tą audycję. To my pani jesteśmy bardzo też wdzięczni za bardzo ważne. Za pani opowieść. Tak mi się wydaje, że to rzeczywiście jest niezwykle ważne i widać, tak właśnie przypuszczałam, że to uruchomi różnego rodzaju myślenie i wspomnienie. Pani Marto, ja jeszcze chciałam nawiązać. Dziękuję. Biegniemy do Radomia, jeszcze do tej maleńkiej, jak pani mówi, filienki, biblioteki w Radomiu i zastanawiam się na ile, a mamy już tylko minutkę, żeby o tym powiedzieć, na ile bohaterka pani książki Stanisława Bisikiewicz, ta kobieta, dla której bycie bibliotekarką było na pewno zupełnie czymś innym, na ile ona miała jednak jakąś taką wspólnotę tego myślenia, o którym pani teraz mówi, że ta biblioteka to są relacje. Ja cały czas myślę, że tak naprawdę w bibliotekach zmieniły się dekoracje. Zmieniły się w ogóle dekoracje na świecie, dekoracje dookoła nas, ale to, co jest najważniejsze, zostało właśnie ten drugi człowiek. Więc jak najbardziej myślę, że gdyby pani Stanisława przyszła do mnie do biblioteki, bądź zobaczyła swoją bibliotekę teraz, bo ta biblioteka jeszcze istnieje, ta filia radomska, nie poznałaby być może wnętrza, ale na pewno szukałaby właśnie drugiego człowieka i tego, czy te relacje, interakcje nadal istnieją. Także myślę, że to jest sedno sprawy i tutaj pani Stasia na pewno by się odnalazła też i w dzisiejszych czasach. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Ostatnie słowo do pana będzie należało. Drugi człowiek przede wszystkim, blisko. To jest ostatnie słowo? Tak, blisko. Prawie, że. jak najbliżej. To jest bardzo ważne i bardzo się cieszę, że udało nam się to rzeczywiście opowiedzieć. Haniu, dla ciebie wielkie gratulacje raz jeszcze. Wracaj i do bibliotekarzy, i bibliotekarek, i w te miejsca, żeby pokazywać miejsca trudne i opowiadać o tym losie. Dziękuję bardzo. Marta Wiktoria Trojanowska z Biblioteki w Radomiu, Hanna Dołęgowska, wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury, Michał Rydzewski, Wojciech Dorosz i Anna Dudzińska. Mówimy już dobrej nocy, ale bardzo proszę, sięgnijcie państwo, no być może dzisiaj po książkę, ale po prostu jutro trzeba iść do biblioteki. Może tam odnaleźć naprawdę cudowny świat. Dobrej nocy życzymy. Audycja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Klub Trójki. Audiodokument. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracownikówinfo. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo